أي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تردونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم لسورة توبدا لسم سفاردا آيات نمبر 24 سريرشتم. قل ورتوا يا پیغمبرا إن كان آباؤكم كشروي فلرال استاسو وأبناؤكم زمن الستاسو وإخوانكم أورون استاسو وأزواجكم أو بيبيان استاسو وعشيرتكم أو قام قبيل استاسو وأموال اقترفتموها او اغملنا چتاسو گٹدی دی اغیلرا و تجارت او کاروبار تجارت تخشونها چتاسو یری گئی کسادها داغید کوٹوالینا یعنی توی الک زور سرسنگا دوستی پریدما. دلتا قطع تعلقی ور سر سنگا و کما زمونگا سامانو ندی اغب بیان نخرسیگی اغب اکسپائرشی بیا و پیسکو دغت اشاره دا و تجارت تخشون کسادها او اغا تجارتو چی تاسو یری گئی دا کوٹوالی دا غینا ومساكن ترضونها او کورونا چې تاسو خوښوي هغې لرا احب الیکم من الله دا بره چې دا څومره ذکر شو دا ټول وای خوښ لګي تاسو ته من الله د الله نه ورسوله او د رسول دغه نه وجهاد فی سبیلی او جهاد په لار د الله کې کدا ټول شیزون افلار دے بچے دے رور دے بی بی دا قام قبیل دا مال دولت دے کاروبار دے دکانداری دا کور دے دا ټول وی تاسو تا خوخ لگی دا اللہ نو دا غد رسول اللہ نا او جہاد نا پلار دا اللہ کی کچری تد دغل ترجیح ورکی دا اللہ پا مقابل کی نفتربسو انتظار کوئی حتی یاتی اللہ بی امری تردی چرات نبو کی اللہ فا امر دازاب سرا واللہ لا یهدی القوم الفاسقین اللہ توفیق نور کی اغقوم پاسقتام اللہ توفیق نور کی تویانک زور سر دوستی کو ما ولی ور سره دوستی کې وکې دې شي چې دین دراشي الله وینا نمکه ور سره ز توفیق نو ور کوما ځان تلری و ساته دوستی قابل خلق نه دی لقد نصرکم الله فی مواطنا فتحقیق سره مدد کړی دی ستاسو الله په غزاینو کثیره تل ډیرو کې وَيَوْمَ هُنَيْن او فَوْرَزْ دَ هُنَيْن کی اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ کَلَچِ تَعْجُبْ کی اُرْضَ وَلَيْ تَعْسُو خوشَانَ وَلَيْ تَعْسُو کَسْرَتُكُمْ اَغْدِرْ وَالِدَ مَعْلُنُ اسْتَعْسُو فَلَنْ تُغْنِ عَلْكُمْ خُفَيْدَ دَرْنَكْلَ تَعْسُلَا شَيْئًا اِسْتَشِي وضاقت علیکم الارض او تنگش و پتاسو بلیز مکا بماره بسرد فرحوالینا ثم ولیتم مدبرین بیا تاسو واوڑی دی پشا بلی دی آیات کریمه کی اغا غزو حنین تا اشاره دا و یوم حنین الکا دا ذکر کئی چلکا منگا سنگا جہاد وکو منگا غلگیو نو دلتا وی مدد سوک ورکئی اغیو اللہ ورکئی لکا اگورا غزو حنین کی تاسو سمر دیر وی او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوازی میدان کی ولاڑ دے حفاظت چا وکو یو اللہ وکو فتحا پک سریعت باندی ندا دا خبرا یاد کا ذہن کی کینوا نبی علیہ السلام ٹوٹل غزاوات اتیا کری دی فا انیسو جہادونو کی پخپل شرک شوے دے او پا دینورو کی صحابہ کرام اغلی گلی دی غزو حنین دا یو زیده چی دا مکی مکرمینا تقریبا لس ملا طائف ترا تپروت دے هو وادن بین مکت و طائفین مکی مکرمی او دا طائف پا منز کی دے دا زی مکہ مکرمی چی کل پتح شوا رمضان المبارک اتم هجری وا نبی علیہ الصلات والسلام دا حلق و حالات معلوم اول مدینه منوره خالی پرتوا انت سوک نو خدا دا نبی علیہ الصلات والسلام سیاسی بصیرت و داغه پوها وا خون هم دغه دا چی زر مزا حالات معلوم کا اندازه واخلا بیا داغی مناسب قدم و چت کا نبی علیہ الصلات والسلام تا پتہ ولگی دا چی نور خیر خیریت دے سنشت دے خود و قبیلی دی یو بنو حوازین او بل بنو سقیب چی داغیخ کر وسم خارق تی یارب و انت تخفیهی خکر کی خارق شتے یکم شوال و رمضان المبارک تیر شو حوازین سرا د جهاد د پار نبی علیہ الصلات والسلام روان شو ابو سفیان نوے نوے مسلمان شوے دے فتح مکہ کی تا نبی علیہ الصلات والسلام قچری رسیہ نی ولیدا یا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نی ولیدا دو قبیلے وی پخولین کی یو بنو حوازین وا دویما بنو ثقیب وا دا دوانو طریقے کار جداو بنو حوازین والا خپل بہادری ښکارا کولا د کور نه راوتلیو بنو ثقیب والا واقعی ذکر شي سړی ځین کې مسله کینی بنو ثقیب والا دا خبره وکړه قلای جوړ کړه غټ دیواله وکړه زمونږه کار نشته بهر ته وځو خو چې څوک راځي جنگ بکاو څوک مونږ ته سن وای نو مونږ بچا ته سن نه وایو د دې دوانو قبیلو دا طریقې کار جدا جدا و نبی علیہ الصلات والسلام د مکی مکرمین زکه وته د مکی مکرمه بے عزتی و نشی دین دا چې دارا پسې راځي نو دا د مسلمانانو بے عزتی دا او د دشمن د کفارو ډاډګیره نه ده د دې وجه نه لکه مکه مونږ ویل ترهیبون به عدو الله و عدوکم تا وی روا دشمنان دا اللہ اجستاسو دشمنان دیا وی روا نو کدی راشی مکیمو کرمیتا نو دیو بڑاڑشی چیزا منگا پیور مسلمانانو بیزتی دا حرم شریف آغا بیزتی دا نبی علیہ الصلاة والسلام مکم و کرمکی آغا نوی نوی مسلمانان چیو داغی زلونو تا ایمان سید دن نشوی نو او سپا کی داسیو چاگی تا محلت ورکڑی شوی و چې مهلت راکن مونږ به تاسو ته سن وای تاسو به مونږ ته سن وای لکه صفوان ابن امیه هغه هم پکې دی دا صفوان دا د قوم مشر و د سره وسلې م ورسره وې زغرې م ورسره وې نبی علیه الصلات والسلام ورته وفرمایل چې مالا زغرې راکه جنګ دپاره هغه وایي در قوم یې خو په زور را نه اخلي که نه څنګه قصه بوي نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې نه نه عاریت مؤدات عاریت مضمونت زستانه غواړم سوالی بیرته به ادا کوم در کوم میدلا ذمہ وار دی یم سوالی شي قضا شي واپس کولې نشته دی تاوان نشته دی خیر که زمانه ضایع شو نو زبه تاوان در کوم و عزت ټیک دا وره کولا اته زره مهاجرین صحابه کرام تیار شو انصار او مهاجرین کمه چې مدینه منوره کې 4000 یا 6000 نو مسلم نوی مسلمانان د مکی مکرمه والا هغه تیار شو چې دی کلا تیار شو مکی مکرمه نه دی وتلو چې کله دی د مکی نه وتلو نو دا کمه چې نوی مسلمانانو دا خو په دین صرف ودیو چې زمون بلال فاسم دیو جنگ نه بیلی پس اونو بالدیو زرگاو لی شکت و شکست ور کرده دی اوز خدا پا زرگاو دیو آغا دمرا ندی اغی غالبان سلور زرو او دیو 12000 نویل دا خود دمرا وس ندی نوزور سرم مالی غنیمت برا تا تیره میلاو شیو تماشا بموکو او مالون بمراولو یا بعضی روایتونه که دار ازی چی اغی 28000 کسانو 28000 سنگ و سلور زره پا که صرف جنگ جو تا نور پا که زنانوی ماشومان زالا بوداگان طول پا که راغی دیو بنو حوازین والا بنو سقیم دی دوانو قبیلی دا دوانو پا جنگ که دیر تکنو کان رماتن غشه بیچی اشتو نو آغا با چرتم خطا نتلو د دې بنو حوازین قبیله مشر هغه مالک ابن عوف دا د جویریه رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام بیبی دا داغی فلار و نبی علیہ السلام سخر و مکم و کرمه چی فتح کرا نن دی قبیلی ویل چی وس دی دا خلق را جمع کمالیک چیل کسنگ چلوکو مکی فتح کرا وس زمونگ خیر نشت دی ویل مونگ طول تیاری گو مچوارا پا دی راولا چی جنگ ور سرکو دو قبیلی وی بنو کعب بنو کلاب ویل یر مونگ جنگ نکو که مشرق و مغرب والا طول را جمع شی خو مونگ مقابلت داغی چانه دا کری او شکست با خروزم پا که کار نشتی او زان سید تکو بنو حوازین والا رامخ کشو مالک مشوره وکلا سنگ چل بکو لکا ویل داسی بنکو جی سرک دا مجایدین موزونا نا ویل طول بوزو زنانا بوزو بوداگان بوزو کشران مشران بودایگانی دلاسکی غواگانی بمبوزو بیزی بمبوزو اوخان بمبوزو چرگان بمبوزو مال دولت هر سب ازان سرولو چیش شفاتی نشی او دغل آسکی چی ویلخپوتا با زنزیرون آچو ولی ویلزنزیرون آو پا دی باندی آچو چی سو خوان تختی دا کفر خاون کافران قمقلان دی اقل نشت دی نبی علیہ الصلات والسلام چې دا قصه ټوله ولیده چې بای غټ مخلوق او سغټ حساب کتاب را روان دی نبی علیہ السلام مسکه شو الله ورته دا ټول ستادی دا روان دی دا ټول ستادی مخه پکېګا نبی علیہ السلام مسکه شو تماشګر پکې هم تللی دی د کافرانو نه او څ خلق پکې داسې تللی دی چې هغه په دینه تللی دی چې دی خو زمونه مکه فتح کړه چا د چا پکې فلار په بدر کې مردار کړي او د چا تر په دې تلو چې لاړ شو کده مسلمانان شکست وکړي نو موږ بر دین خپل بدل واخلو په دې اراده باندې تر کارې سره ویلو خو پټه دا اراده وا چې کله دی روان شو دی لکانو لکانو په دې زلونو کې دا خبره راغله چی بایی دا خوی شیره نه دا خوی یو میند کار ده و بس بسته ختم بیه که پس اونو مندیل تی بدر که منگا شکست ور کرده دا سی شیره اللہ میرا بالتا دا خبر خواخ نشوا دا دیجا تکبر رو اسی ضروری که راغلا اللہ سبق ور کهو دا غید پارا نو دی چکل روان شو تایب علاقه تا بتا ستنی دا رسی غرور دی چینی دی پکی باغون دی پکی در خیستا علاقه دا نو چی دی کلا مسلمانان روان شوی کتل اغازیتا چی ور روان ور رسیدو علو عربو کی دا طریقه و چی جنگ بکی دا غد میدان کی مبارزه با و یو بلتا مخامخ که دلو خود دی بنو حوازینو علا بیوصولی وکلا پزی دا سبندهی دا مبارزه دی دا گد و شاعت شو و کانی و غشی روشتن و پا مسلمانانو بلگی دل مقابل شروع شو نبی علیہ السلام میز کی دے مخ کی صحابہ کرام آغا گڑ وڈ شو افرا تفری شو او روز تا چکم صحابہ اونو آغا بیر تا واپس شو چی دا سقی صدا پتہ نلگی دا چی دا سقی صدا دی اللہ ورطا دا اوخو دلا چی بدر کی تاسو دا ویل یا غیاس المستغیسین غیسنا اے اللہ اے دا مدد کولو والا زمون دا مدد وکا فریاد رس والا زمون مالتی تاس دا دعا گانی مختلی دلتی داویل دا خوش چینه دی اللہ ورت خودلا دلتا اللہ دا دب دا پارا دا خپل مدد لک پٹ کو لک پٹ وساتا والا وکی رست بیا فتح ملاو شمیدہ چون صحابه کرام امیدان پریخو دو نبی علیہ السلام تا وزگورا فسپین قچر باندی سور دی عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا قچری آغا مہار نیولے دے او دا یو سو مسلمانان ورسر دی عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے خالد ابن ولید دے ابو سفیان دے نبی علیہ السلام پا دغا وقت کی دا خپل نبوت طاقت عالمی دنیا تا خودو چی دے تا وی نبی نبی علیہ السلام آواز وکو اغا عباس رضی اللہ تعالی عنہ با مہار تا رست زور کا جنب تا چی دا اوخا پا مخ کی نزی تا قچر او نبی علیہ السلام با زنگرانو کی زور را قولی پا مخ کی زی نبی علیہ السلام آواز وکو ویانا النبی اللہ کذیبو انا عبد العبد عبد المطلب بخاری کی رازی دا واضح وکو ویزا پیغمبری اما خود رو جلی ما زد عبدالمطلب بچی اما شبیر احمد عثمانی رحمه اللہ لکی ویدا دنیا دا دا دنیا تاریخ نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام پا دی کار بالی شجاعت آغا اعتراف وکو اقرار وکو جس امرا بہادر نبی اوم داغا شجاعت تسلیم کو نبی علیہ السلام آواز وکو ویلی یا عباد اللہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دلہ بلدگانو دل ترازی زد اللہ پیغمبر یما او دائیهم اللہم انت المستعان و الیک المشتکا اللہ تا تزمون فریاد دے تمی مددگاری تزمون مدد وکا کلچی صحابہ کرامو ما توقوڑا صفوان ارادہ وکڑا لکی بننی تیو ارادے سو وکڑا نبی علیہ السلام دعوازو کانا نبی اللہ قذیبانا ابن عبد المطلب نو بدیزی کی از یو سوال لے دی وینا تا ضرورتو کی نبی علیہ السلام داویلا علماء کرام ذکر کر دیر لی ضرورتو و تا ضرورتو تا پدی وجو چی بیا بروس تا تاریخ والا ولی کی چی نبی علیہ السلام ام تختیدل او میداننا فاغد دا آواز وکو جی زب پیغمبر یم زب تختیدو والا نیم زب دا عبد المطلب بچے یم زب دروس تا کیدو والا نیم نبی علیہ السلام پا زنگرانو کی قچری لمخ کی زور ورکا عباس پا رستا کولا چی دا لڑ لکی دشمنانو تا غشو باران وریدو صفوان نیت بد دی حدا پتا ولا یہ دا چی سرے صحابہ کرام ما تا اکوڑا لورزم و نبی علیہ السلام منی گزار کوما ناو دا وجنو کوششے کاؤ ابو سفیان زلط علی ایمان ننے کشو اغم مسلمان دی نبی علیہ السلام خواتا ولالے ولما یدخل الیمان فی قلوبکم زلط علی ایمان ننے کشو دا آواز ابو سفیان وکو غلبت واللہ حوازن وی غالب شو اللہ غالب شو حوازن و قبیلہ برا راغل وی غالب شو او مسلمانان وی کمزور شو خوش علی آوازن وکو دا خبر مقلبت تعالی سحرو اگر دیو اگر سیحر چی کنی بی راغستا کفار بی اشتل اگر اوست ناکام شو اس پیدا نور کئی داوازی اون وکو چی دکلا داواز وکو نو صفوان کافر دی خو بدا بانی دا خبر بدا ولی دا لکا کنزل ورطا وکلو خلدی پا کانو ما تشا خلدی دا اینو نکشا ولی تا دا خبر وکلا تک دا کافر وو خو دا پختنو خوی پکیو ولنبی علیہ الصلات والسلام زمونګه قامی سړی دی ډېر قیمتي خبره کړله زمونګه نسبی سړی دی حواجن قبیلې والا زمون قبیلې والا نه دی کدار باندې مشران شو مونږ بر دی غلامی کوو خلق به فی غورونه کوي ک نبی علیہ السلام مشر شي زمون قامی نسبی سړی دی چا په غور به خو نه کړه د دې عزت زمونګه عزت ته زمونګه قامی سړی دی د دې ذلت زمون ذلت ته د دې غور زمون په غور دی آغا تے دا خبری وکڑی پھر خلق براتا بے پی غور کئی نو دا نبی علیہ الصلات والسلام آغا انتہائی خیار نظر رسان ہر طرف تے نظر ہو نبی علیہ السلام چی وہ قتل صفوان تا دا غستر کی خڑی وی آغا نظر بد ہو نیتے بد ہو نبی علیہ الصلات والسلام ورطا آواز وکو صفوان را مخ کی شا اچراغ نبی علیہ السلام ورطا پسید اللہ سرک کنو وی اللہ دا دا زلر خطرات لری کا زلی مکمل صفاشو دا خبر وکڑا وی پا مخلوق دا اللہ کی دا دی خبری نمخ کی ما تا بل سوک دا دن بد نخ کاری دو او چی دا دوار نبی علیہ السلام وکڑا نو پا مخ دا زمکا بانی پا تمام مخلوق کی دا نبی علیہ السلام نما تا محبوب و خواق بل ایس سوکم نو زلر مکمل خطرات لری شو تلی او دا نبی علیہ السلام پا مرک پسی و ایماندار شو ایمان راولو یو خبر بلا یادا کا یو دا قیمتی خبر یو بلا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ دا مالک خزدا انس بن مالک آغا نبی علیہ السلام خدمت جکڑا دا غفلار دام تری دا پا جنگ کی جنگ دا پارا ندا تری آسی دا خپل خاون سر تری دا نیو بطلی سرانا بے بوتلی نو چې کله دا لاړ وی قتل چې صحابه کرام لاړ میدان خالی پروت دی دی غټ کمیسه اوسته واغې وتړو چې دې ام سندا صحابي چې وکتل د مالکو د خپل خزي ته حیران شو وجا سکه ام سلیم بنت ملحان بن جندب الانصاری بن خالد بن زید بن حیران بن جندب الانصاری الخزرجی والوا وجه دی خاون وردو قتل وی دا سکه افراد افریدا او تدا سکه ام سلیم اغور توی وی زد دا کفار وجنم پریده منو نبی علیہ السلام توی گورو وطا کنا نبی علیہ السلام وی دا سکه پخیط پوری چانه تردی وا وی زد خلق و تختیدو خو ایزه تختیدو والا نیما چڑی رغستی لو کافر قسم پا اللہ چه کافر آنیشو اخیطا مولا شلو موین پریده بینا زوانان تختی ام سلیم رضی اللہ تعالی لها و لعنه دا نبی علیہ السلام تاوید اللہ حبیبا دا کمتی نوی نوی مسلمانان شویدی دا طول علال کا وی ولی وی تی پریخو دی پا میدان کیو دی و تختیدو نبی علیہ السلام مسکیشو خسی و نویلو مسکیشو دا د دې ډیره تاریخی خبرو نبی علیہ السلام په قچره سور دی قچره باندې زور کو خطر شو شګی را واغستې په دې موقع کې او کافرانو طرف ته ورواچلې ویل شاهت الوجود مخورم بدرنګ شاه الله کارونو ته ګور اداي نو سری مچي جوړی شوې دم دماري په کافرانو پسې ورختی نبی علیہ السلام کافران په خپلو کې په یو بلاخته شو عباس رضی الله تعالی عنہ ته وی او اید خلقو تا وکار سوتا جهوریت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دیر اگد آوازو وٹ آوازه او ایو پیر آواز کرو دیسی تیز آوازه کرو سا حمله که دلوانا وچی نزرانو پا خیلو کی بچی زیشیو دو برو چت آوازه او وی شد آوازو کو یا صحاب سورت البقر اید سور بقر والا چرت ای رازی کنا آواز ورطو کو دا پتنگانو ولتی صحابا راغلا بیای آواز وکو ویا صحابا بیعتر رزوان بیعتر رزوان والا رازی میدالتا ای دا بدر والاو ای صحابا ای کرامو اغا طول ای انصارو ای مهاجرینو دا پتنگانو ولتی صحابا طول رال میدانتا التی مچی پاگی با دیارم شوی دلتا صحابا ای کرام طول راغلن نو آغی سخ شکست پا دی کیو خوڑو دیر ما تا ورطا میرا شو پا دی تیم کی اولا دا دب دا پارا لاو خودلا چی پا کسرت منی منازیگا گوره چون دا بخفل غد بدن منی وننازیگا فتحا و شکست اللہ پلاس کی دی فتحا ملاو شوا مانون دیر زیاد انتہائی راغلل نبی علیہ السلام و السلام دا بسیرتو چې زر به نه تقسیم واسي نو تقسیم کو بیا چې کس راشي دا لی شرم دی درې ورځې پوری مالونه پراته دا بیزی دا او خان هر قسم چیز پکې وو تقریبا 6000 قیدیان پکې وو 6000 قیدیان 24000 او خان پکې پاتې شو مال غنیمت کې سلور زر بیزی وی سلور زر او قیه دا چاندی و تقریبا سلور منه جوړیږي وینزی بی شابه بی کتابه بی وینزی پکی و نبیل سلام ازاد اکل جویری یا میور سر نکام اکلا دا داغا مالیک ابن عب داغا لوروا نبیل سلام سکر جور شوی دا بنو حوازین قبیلی والا چی او غتل دا خوزمونگا تبایی وشوا مال لالو خزی لالی بچیان لال هر سلال او گورد اللہ کارونو تا مشوره وکلا چی بایی سکول پکار دی سوکو یو کس مشرکو نبی علیہ السلام خور شیما اغل دقا حوازین دقا بلین دا او بودای شوی دا نبی علیہ السلام نمشر اغیر قرار کرو اغیر تاوی تم متکلم شی تم مشر شی تم قبرکی سوار لس کسان تقریبا برابر شو راغل نبی علیہ السلام تا نبی علیہ السلام اغا صحابه کرام ولان دی داور تاوی زد اغا خور یم دا خور نشتی ویزی خور یم آواز خبر و تا نبی علیہ السلام وی را پریده چکلا ورغلا درنا ورتوی د الله حبیبا وی زما قوم ټول مسلمانان شول او زستا خور یم وی د کوم طرف له زما خور یی ورتوی یقین ته د کنا پرې و دې مټه ورتو خو د پمټ کې چټ لګې درو وی ته وړو کې وی ما قلار ولې قار شوې وی نو زما په دې مټ دې چک ولاګا او دا دې غ نشان پکې وسم دې نبی علیہ السلام په هشو چې دا زما قره ځای خور د شی ما حلیمه سعدیه دا غي غلور خا نبی علیہ السلام زر خپل صادر مبارک راو سخوره کوئی پدې کې نا ډېر عزت او اکرام یې ونه وکړو. بیا وروسته مسلمانه شوي ده او قوم ته ډېر جذبناک تقریرونه ده کړي دي. قوم یې مرتد شوی او د هغې خلاف یې ډېر کاروایي کړي ده، ډېر ښه بیانونه کړي. نو بیا دې ورته وایي ښه، نو وایي زه څه وکړم؟ نبی علیه السلام ورته وایي وایي زه مونږ سره ښه وکړه، ډېر ارته به یې وکړو، زه مونږ سره ښه وکړه. وایي څنګه ښه؟ وایي بس خراس. نبی علیه السلام وایي مال خو تقسیم شوی دی، قیدیان هم تقسیم شوی دی، وسته وکړمه یا خبره به دې منظوریږي، یا به مال درکو یا به قیدیان درکو، یا خبره خو وایي هغه وایي او خیاره وه، وایي مال مې نه دی په کار، خو دا قیدیان افراد په کار دي، فمال به څه وکړو؟ وایي ټیک ده، زما او د بنو هاشم په قبضه کې دي، څه دي هغه به درکو، خو دا نور چې کوم دي نو مانځه نه پس په زه مشوره کوم، ما ته به یاد کړي، زه به ټولو ته ووایم که درکولی صحیح ده که نه درکول، هغه د هغې اختیار دی، شاید مال تقسیم شوی دی. مانځه نه پس نبی علیه السلام صحابه کرامو ته اعلان وکړو، صحابه کرامو شور جوړ کړو، هغه وایي تاسو په خبره زه نه پوهېږم، ما ته سپا سپا ووایي، مال ورکوئ که نه ورکوئ؟ ما او د بنو هاشم والا ټول ورکو، پرېښودو ورته، او سوال له راغلي دي، سوال کوي. وایي هر سړی خپل د قوم مشر لاړ شي، خپلې قبیلې سره سلا وکړي چې څه مشوره مو وکړه، ما ته جواب ووایي. نو هغه لاړو، مشوره په دې راغله چې نبی علیه السلام په دې خوشحاله دی چې دا قیدیان ورکو. نبی علیه السلام ته وایي بس قیدیان ورکا، قیدیان یې ونه ټول ورکړه، شپږ زره کسان وایي دا بوځی دی، خو مال نه درکوم، مال تقسیم شوی، مال یې ورنکړو. خلق راضی او مالونه تقسیمی، یو کس پکې راغی کافر دی، وایي د الله حبیب مال سلک مال لا کدیس یو ورکې یو ډېر شی بزی دی، وایي دا بوځه، وایي که دا ملنډې کوي، وایي څنګه؟ وایي دقه بزی بودا چې ورغی، وایي بزی روان دی، بېرته بېرته ګوري چې اوس به راته آواز کوي چې بېرته راواپس شه، وایي بېرته بېرته ګوري خو چا ورته سره ویل، خو ټولې بزی بوتلې، په سورې بزی وي. لاړ هغه غالبا زیر نبی خبره لگه و دیره حقومه طول بیا مسلمان شوه ده و راغلی ده چه نبی رسلام دا سخاوته و نیدو. بل طرف تا گور انصار صحابه آغا پریشان شو چه یرا نبی رسلام مکی والد زمر مالون و عرص ورخل و میده ورسار ده که دیشی زمون ده پاتی شی موسر مدینی منو وری ده بیر تلان لشی. و چه کلا نبی علیہ السلام خبر شو، هغه ته دا خبر را ورسید، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته وی انصار ټول لا جمع کړي، بل څوک پکې نه را جمع شو. نبی علیہ السلام ورته وی ټول انصار یې نور څوک خو درکې نشته، وی خورزی او خورایونه پکې دي، وی خیر دی دا دا قوم به حسابېږي، دغه پکې نشته، سر خورایونه ټول د ماماګانو کې پراته وي، وی دغه فرق نه کوي. تقریر یې ورته وکړو، ورته وی زب خبر شوی ما چې تاسو دا خبره کړی ده چې مکی والله ټول مال ورکو، امونږ یې دغسې پرېښودو. نبی علیه السلام ورته وایي ستاسو هدایت زما په وجه باندې تاسو ته وشو، تاسو اوس هم دا خبرې کوئ. صحابه کرام مشران چې کوم په جوړا شو چې هی وژړل، د الله رسوله مشرانو نه ده کړي، هلکانو دا خبره کړې ده، هغې په مال باندې حرس نه و، هغې په تا حرس و، ویل کېدای شي دام رانه پاتې شي په دې مکه کې. نبی علیه السلام وویل او ویل تاسو ما ته دا ول وایې چې چا نه پرېښودې موږ دره ځای درکړو، چا مینه نه درکوله موږ مینه درکړه. صحابه کرامو نور هم ډېر وژړلو، او ورته وایي وایي نه د الله حبیبه زموږ په تا هېڅ احسان نشته، ستا په موږ ډېر احسانات دي. نبی علیه السلام دا خبره وکړه وایي لو سلک الناس واديا وسلکت الانصار شعبا لسلکت شعب الانصار، وای کدا خلک په سمه رواني او انصار په غرونو رواني، نو وای زبا په سمه نظم زبا د دې سره په غرونو باندې زبا. او بیا ورته وای وای انصار چې کم دي دا زما د نن کپړه ده، او نور خلک چې کم دي دا زما هغه به هر جامه ده، هغه زما الانصار شعار والناس دثار، وای دا زما تاسو د تن جامه، تاسو زما دومره محبوب. بیا ورته وای انتهایي خوشاله شو، وای المحیا محیاکم والممات مماتکم، زما مرګ او ژوند ستاسو سره دی، زه تاسو چرته نه پرېږدم. دا خبره وکړه صحابه کرام انتهایی خوشاله شو. بیا بنو سخی بالا سره لږه مقابله شوې ده، غو بیا وایو بس قل ان کان اباؤکم ورتویا کوي پلاران ستاسو، وابناؤکم زامنان ستاسو، واخوانکم رونه ستاسو، وازواجكم ببيان استاسو وعشيرتكم قبل استاسو واموال اقتربتموها مالنا چتاسو جمع کړی دی یا لرا غټلین دی یا لرا وتجارت تخشون کسادها تجارت چتاسو یری گئی د کوټه والی دا غینا و مساکین تر دونها کورنا چتاسو خو هيا لرا حب الیکم من الله دا خوغل یتاسو تا دلانا ورسوله او در رسول دا غلا وجهاد فی سبیله او د جهاد بلار د الله کی فتربصوا انتظار کوی تر دی چراشی امر د عذاب تر دی چرات لو کی الله بی امری په امر د عذاب الله توفیق نو ورکی قوم پاسیق تا لقد نصرکم الله فتاغی سرا مدد کرو استاسو اللہ فی مواتین کسیرا پا دیرو زینو کی و یوم حنینل اف ورز ده حنین کی دعجبت کم کلچی خوشالک لیتاسو کسرتو کم و دیروان استاسو فلن تغنیل کم دو پیدا در نکلتاسو تاشنی سشی و دعاقت علیکم الاردو تنگ شبتاسو من ازمکا بیمارا حمد سرد پر اخوالینا سم و اللیتم مدبرین بیتاسو و اولیده پشا Yeah.